الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال إن شاء الله تعالى عند كثير سيقول للمقوم بن مستيري هو لأنه في قد أمقل إن شاء الله ما ترى أن الموضوع لن مصارك موضوع مهم مرض مهم مري كثير سجل لديك ومهم مري وفنه مهم مري كارتون نادر هم الموضوع الموضوع الحقوق المشتركة بين الزوجين والحق يجي هو تعطيها كل ريتي في بندي هل يقولون ونكو أستاذ الحسين حسين في دور الأمم ونبا يوتر الأسر إن شاء الله هل يقولون لك كثير الله يموت من جنة من موجة هذا ما تكامل جاءت سيران الله عليه الشيء إن قلت أولي وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Ada empat orang di sana ni yang masih kota anda di sini hari bukan orang yang ada di sini. Insya Allah hari pertama di ko korang di sini hari senjor di sini korang korang di kota negara ni yang saya buka kerja. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه تعالى جل وعلا ولي ذلك ومولاه كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية كما نسأله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يتقبل منا سائر الأعمال وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين من النار وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريتي الله تبارك وتعالى وأنه يمري أنه يريدكم Ensalika kan Allahu tabaraka wa ta'ala kan ko ni tabdo en jeyda en matagi en fiyo en reumo Ensalika kan Allahu subhanahu wa ta'ala kalamu o teddiniri yirma le makkone mu arkitimo islamu harai o teddinimo kalamu Allahu tabaraka wa ta'ala majjini kanunda murum harai o jatinimo Kiden saramu yo arkitu en yugo gonga nomena en jokku golgun Allah subhanahu wa ta'ala moogudaani oɗo nokku immorde nokkeeli sertuɗi, tawi hadafu on ko rewgol mo kanko Allahu subhanahu wa taala rewira mo tumbodirgol heɗi to fi yewtere Islam. Hawnaaki Allahu tabaraka wa taala nafira ɗum wowloowo on e wonaaɓe wowlaneede ɓen e julɓe ɓen fof ala wajihil umum. Hararen toro Allahu subhanahu wa taala laɓɓinan en immande nden e faandunde nden, o jaɓanayen o nafira en. Harande ɗum no feƴƴi no siɓɓe ɓen ardiniri ni ala Muhammad Sidibe wondema yewtere meɗen nden e oɗo nokku no ɓe ɗaɓɓirno noon no haani e koɓe makuno kon yiilaade hawlal huquqi zawjiya, hara ɗum no jinna sakko haqqeeji resindirɓe ɓen. ina jeeya e haqqeeji resindirɓe ɓen no kara mokkooɓe fiɗa ha taƴiri ɗum fecciri pecce tati. ɓe adda e feccere goo ɓeynna ko haqqu zawja ala zawjatihi, ɓe adda feccere ɗimmere ɓennane ko haqqu zawja ala zawjiha, ɓe adda feccere tammere ɓenna huququn mushtarakatun bayna almutazawijain, haqqe mo tawata ko gorko on waɗɗiinde jonnitata ɓeynu mum ɗin no wooɗi, e haqqeeji ɗi tawata ko sonnaajo on waɗɗiinde jonnitata moodi mum ɗin no wooɗi, e haqqeeji ɗi tawata gorko on e sonnaajo resindirɓe ɓen ɗiɗo fof no fota terɗe majji, ɗi maana ko huququn mutabadala, ko wattititeeɗi, ko ya jonnam mi jonne, jonnaalam mi jonne, mi jonne jonnitammi, ɗum wiyete almutabadala bayna almutazawijain. kono ɗo en naatu e yewtere nden annden si en wii alhuququ haqqeeji ɗin no mawni moƴƴa, ina jeeya ko wiyete haqqe a sharia, ko huunde nde tawta no waɗɗi jiya on jonnitude. si tawi o newnanaama jonnitugol ɗum ka aduna ɗo haray o hiti ñande darngal, si tawi o waawaali jonnitude ɗum ka aduna ɗo, si tawi newanaaki mo jonnitugol ɗum ɗon ka aduna ɗo haray ko huunde nde o ɗaɓɓitiroyte ñande darngal ɗum ittee ka moƴƴereeji makko mo joganii on heɗɗa. ko ɗum si tawi nelaamon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kala e mooɗon joganiiɗo siɗɗo muɗum haqqe ka aduna ɗo, yo eto o jonnita mo haqqe on aduna ɗo, maa ɗum o yaha o ngantino o yaafino e makko e haqqe makko on aduna ɗo, ɓe maaki qabla an la yakuna dirhaman wala dinara fa innama ta'amulu bilhasanati wasayi'at, ɓe maaki waɗee ɗum atto darngal daraade hara to mbuuɗi alaa jawɗi alaa, ko gollondirirtee ñande darngal ko moƴƴiɗi ɗin e bonɗi ɗin. si tawii neɗɗo yaadi e haqqe bani aadama ñande darngal, allahu subahanahu wa taala ɓetta ka moƴƴereeji makko jonnita mo joganii haqqe o. si tawii neɗɗo on alaa moƴƴereeji ka ɓettee mo o joganii on heɗta, haray ko on mo o joganii ettetee e bakkatuuji muɗum ɗin kanko mo o joganii on o falee. ɗum hino tawitee hadis selluɗo mo nelaaɗon alayhi salatu wassalam, ɓe maaki ɗon anndi ko on mboni perduɗo, woni hadisul muflis. ɓe maaki menen ka amen ngaato haa baɓɓe wii ko men anndi perduɗo ko mo alaa ɓuuɗu alaa kaŋŋe alaa haalis. so haa baɓɓe wii menen ko men anndi neɗɗo perduɗo ka amen ngaa ko mo alaa mbuuɗi alaa jawɗi, nelaaɗon ɓe maaki perduɗo tigiri tigiri, ko arduɗo ñande darngal e baraaji timmuɗi, ko naatira aljanna ko timmi, kono tawahimo yaade e haqqeeji yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe o jonnitaali, nelaaɗon ɓe maaki ɗettee ka moƴƴereeji makko sennditanee ɓe o joganii haqqeeji ɗin. si tawii haqqe ɗi maanaa moƴƴereeji makko ɗi lannii, atto haqqeeji yimɓe ɓen lannude, ittee ka haq ɓi maanaa ka bakkatuuji ɓe o joganii ɓen o ronde o bugedee ɗin ɗon bakkatuuji ka nder yiite ɓaawo nde o nabori baraaji ko naatira aljanna. ɓe maaki alaa ɓurɗo perdude haa rewtii oo ɗoo idan sama Allah subhanahu wa ta'ala ayi sen jonni dugal hakke jidin dan da en perdu gol nyande perdi nafata haray hakke burdo mawnu de baw yan nafa huququl zawjiyya wa hakke Allah tabaraka wa ta'ala on e do bani adam buri mawnu de hikiti don hakke nelaro sallallahu alaihi wa sallam hikiti don hakke nene e baba hikiti don non hakke re tindirbe hikiti don non hakke kawtal hakke wondi do ko nande mudu sikawi hakke Allah subhanahu wa ta'ala on hakke nelaro jonni tama jonni sugol ti do didi newna nay neddo on jonni sugol heddi heddi didi si tawi neddo on yebi wa hakke Allah tabaraka wa ta'ala o yebi wa hakke nelaro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haray si o jonni tani bane adama hakke mudum haray dum no tanjina balko si neddo jonni ti Allah subhanahu wa ta'ala nelaro dum on hakke ji mabbe din o ronki jonni to de neddo go hakke mudum wona dum no hawni Allah subhanahu wa ta'ala arti fen ayin goldi hakkeji do didi di buri mawnu de hakkeji din ko wida no dido hakkeji tati ka hukumu zawjiya bawa ngandu de ledo ardinande wanda ma gorko no mari hakkeji itawta kanko herori sonna jon no mari hakkeji itawta kanko herori kono dido hakkeji de be hawti al hukuku mushtaraka awi al hukuku mutabadala baina zawjayn dido didi si tawi di renama di ainama goto fow darike e majji haray jonni tugol hakkeji herti didi natoray e nder majji bimana ko jonni tugol dido hakkeji di fala de yewtude do hidi yeyi di nayi di dudaha kono si ɗiɗo tabiti hakkunde residirɗe ɗiɗo haray hakkeji heraniɗi goto fof e muɗum on hettorto kisankadi e nder jonnitugol ɗiɗo ko ɗum si ɗiɗo yeɓike haray goto e maɓɓe wawa ta hande kadi jonnitude oya hakkeji muɗum ɗi te si residirama hakkeji ɗi yeɓama hakkunde residirɓe ɗen gurdan ɗan wonta e gurdan mummunte ɗan wortata gurdan dan Allahu tabaraka wa ta'ala humpitiɗan haɓa huwa gaya tagugol ɓeeɗo sonnaɓe fi ɓeeɗo worɓe jomen ko wi ko li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma ko wonata sabu ha ɗum ɗo heɓo kon wayatagol aynugol jonnitugol goto fo e maɓɓe hadihi l huququ al mutabadala al ati dicr wondi arde ɗoɗi wonde jantade inchallah ɓeni hina jeeya hakkeji ɗin al huququ al mushtaraka bayna zawjayn ɓe wi al muslimu yatarifu bil adab al mutabadala bayna zawji wa zawjati wa hiya huququ kullin minhuma ala sahibi wo neɗɗo julɗo on o qirritoto jaɓa leediji e hakkeji wona ɗi wattitede hakkunde residirɓe ɓen ɗiɗo goto fo e ɓeɗo residirɓe ɗiɗo sino mari geɓal e ɗinɗi ɓe woni wattitude ɗon hakkunde maɓɓe si tawi goto fo qirritike ɗum jonniti oya ɗum ɗon wonay ko fowtini eko naɓiri gurdanna yeeso fi honnum wa dalika li qawlihi ta'ala walahunna mislu alladhi alayhinna bilmaruf وَيَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ قَدْ أَثْبَتَتْ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حُقُوقًا عَلَى صَاحِبِهِ وَخَصَّتِ الرِّجَالَ بِمَزِيدِ دَرَجَةٍ لِاعْتِبَارَاتٍ خَاصَّةٍ وَقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ولنسائكم عليكم حقا غير أن هذه الحقوق بعضها مشتركة بين كل من الزوجين وبعضها خاص بكل منهما على حدة فالحقوق المشتركة هي كما يأتي وقلت من دينه قبيل الله تبارك وتعالى في تدفر ما كتبتني سورة البقرة قوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وصلنا ببنه دمار حقك مرحاني هتو دك دفع المقبه وأم حقك وقتي قبل بجن تقم موجد بمقبه دفع المقبه siwanatun wordaben hino ɓeydana daraja e dow maɓɓe ɗum ko jowmi men taguɗo andi on ɓeydi wo oɗo aya tedduɗo o tabintinani jommilirɓe ɓen ɗiɗo goto fo e maɓɓe haqqe e dow ɗimmo muɗum o hertinani gorko on ɓeydari saabu taskande ɗuɗuɗe e areyeyte jantede no gasa wo eniraɗo kadi alayhi salatu wassalam ɓe maki ka hajjunguɓe hajjunoɓe wayniti ɓe maki faame hino woodani on e dow sonnaɓe moɗon ɓen hakkeji no waɗɗi ka jondi tonɓe ɗi hino woodani kadi onon sigiri hiɗon mari hakkeji e dow sonnaɓe moɗon ɓen no waɗɗiɓe kaɓe jonnita on ɗi siwala ɗum ɗiɗo hakkeji goɗɗe majji ko hertiɗi won wirde ni goɗɗe majji ko kafaɗi kono jogi toɗen hunde wootere hannden ɗiɗo haqqeji ɗi foppu majji ala newotoɗo jonnitugol hanuɗo hettude o immorɓe haqqeji allahu subhanahu wa taala ɗin e haqqeji ne laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e haqqeji nene e baaba e haqqeji residirɓe ɗino ɗi wawatake jonnitede wano jomi men faalira on sina hara ɗum hino mahi e dow hunde wootere karamo koɓe dawoɓe wii fa inna jamia alwajibat la tutabbaku wa inna jamia almuharramat la tutraku wala tuhjar illa binaan ala alimani billahi taala walyaumi lakhir ɓe wii ɗi jomi men yamiri ɗin fow eɗi jomi men harmini ɗin fow hay e gootu neɗɗo on wawata ɗum waɗude wono ɗum haana waɗirede noon siwana hara ko hunde wootere woni saabu ɗum hara ko gonɗingol mo allahu tabaraka wa taala bima'ana alkalima wondude gonɗingol ñalande darngal bima'ana hadihi alkalima si en wi gonɗingol allahu tabaraka wa taala bima'ana alkalima ɗum woni gonɗingol woodede makko hay sa yi alimo gonɗina tagugol mo jeyta kala ko woni hakkude leyde kammu gonɗina heranagol mo bimana waɗɗagol rewede wonande tagore nden no heranimo waɗɗagol e dow tagore nde rewgol mo aranɓe maɓɓe takkitiɓe maɓɓe wano wiri noon walillahi ala nnase sejjul bayti man istataa ilayhi sabila jawa ko kanko tun handi al uluhiya jaɓa kadi jomi men hino mari asma'um wa sifatum ɗinɗon enɗon inde ɗinɗon sifaji himo heeroyiɗi kanko allahu tabaraka wa taala ɗum ɗon ko hunde yaajunde arkanul iman assitta ko ɗon natata gonɗina ñalande darngal koni bimanal kalima gonɗina gila mayde gonɗina lootede kasanginede wallinede juule wattede nder kabr gonɗina no gasa mi tawoyay neema maɗum mi tawoyay lette si woni ko neema ko duumotoɗum si woni ko lette ko duumotoɗum gonɗina ɓawo mimana lette ummutal no wooɗi ɓawo ummutal ñawede contane ko naɓori kon no wooɗi si contama gasi ko galle ɗiɗi tun wooɗi ko goho naade aljanna maɗum naade yiite kala natuɗo aljanna ko heddotoɗo kala natuɗo yiite ko heddotoɗo sina woɓɓe ɓe tawata hino naata yiite hara ko min ahli tawhid ko bakkatuji ɓe naɓori ɓe yaltineɓe naade aljanna aray si neɗɗon gonɗini ha ɗo timmi ko yondire aramandeji dangal ko gonɗini nemaji wonde e nder dangal o gonɗini lette ko woni e nder yiite ko ɗiɗo ɗiɗi rimanta bani adama wawugol mo gollitirgol ko yamira ko ɗiɗo ɗiɗi wawata wallitade bani adama o acca ko haɗa ko ɗum sallahu tabaraka wa taala yamiroje ɗo fori yimɓe ɓen ɗen fow tawi ko faala koyoɓe waɗuɗe o fawali ɓe ha ɓe heɓi gonɗinal o wonalaali kadi yo waɗu siwana gonɗinɓe ɓen siyan nabbi kan ka Allahu tabaraka wa ta'ala e aya je ruudu de o wiyay ko mi wiyo waɗu ɗum ɗo ko huulooɓe lamden e gondinde ɗen no ɗuuɗi ka wiyata ya ayyuhalladina amanu ifalu wonno ya ayyuhalladina amanu la tafalu kono yo gondinɓe waɗe kono yo gondinɓe acce awa siɗen gondini ko ko jartiɗen ɗo ko ɗum ɗon rimanta en waɗugol ko ko wonde ganduɗe ɗo woni hadihi lhuquq almutabadala bayna zawjain ɗum ɗo si gorko on gondini ɗum somnajo on gondini ɗum joni men hawtidiriɓe goto fof anday ko hendoto anday ko jonnitata gurnanɗan wona weldan ɗen toto e allahu subahanahu wa taala arkisiren famugol ɗum e wurugol ɗum o wi awalan inna min hadihi lhuquq almutabadala bayna zawjain al amana إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يخونه في قليل ولا كثير إذ الزوجان أشبه بشريكين فلا بد من توفر الأمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة wonina jeeya e haqqe arana mo tawata gorko nde sonnaade on no hawti ɓe fota terɗe makko woni hoolodirgol tawgol goto fo e maɓɓe no hooli oya ala e maɓɓe hutiiɗo oya ala e maɓɓe hutaaɗo ka oya ɗiɗo ko haqqeji kafaaɗi koye taw gorko on no hooli sonna mum wa kadalika tawa sonnaade on no hooli moodi muɗum ko waɗi noon sino waɗɗi e dow ɓeeɗo ɗiɗo noon nde ɓe wonata hoolodirɓe e gurdan maɓɓe ɗam haanana hay gooto e maɓɓe ka janfo oya ko anandi janfa kan ko seeɗa ka janfa kan si ka ɗuuɗi haana nde tawno residirɓe ɓen ɗiɗo ala ko ɓe nandi haa hewti hawtuɓe ɗiɗo golle golle jawdi si bisike hakkude yimɓe ɗiɗo sharia jaɓatayo ɓe jarkodir si ɓe jarkodiri barke heɓata ko golle maɓɓe ɗe ñalaɗon ɓe maaki albayyaani bilkhiyari ma lam yatafarraqa ɓe maaki in sadaqa wa bayyana burika lahuma bi bay'ihima wa in kadaba wa katama mohiqat barakatu bay'ihima ɓe maaki yeeyidiroɓe ɗiɗo fottuɓe joni joni sertoɓe kadi joni joni nelaɗon ɓe maaki ɓeeɗo ɗiɗo siɓe goongi ɓe numɗi e ko ɓe woni gollodirde ko joni men warana eɓe barki e golle maɓɓe ɗe si tawi woodi e maɓɓe senuɗo jamfi oya joni men mehayi barki kin e golle maɓɓe ɗen golle ɗen wonata warane barki musidɓe juɓe si tawi fottuɓe ɗiɗo joni sowdodira yeyodira jamfodiri joni men mehay barkitin hakkude maɓɓe ko honɗum famuɗen e residirɓe ɗiɗo anni yiiɓe wuuray e suudu wooturo haa aduna muɗum lanna si tawi ɓeeɗo ɗiɗo jamfodiri tanjini ɗen barki wona e nder ndu suudu barki wona e ko jibinteko ala sual yimɓe ɗiɗo ɓe anndidira si fottiɗo yeeyan ma soodanan mi yeeyima nelaɗon ɓe maaki ndeɗo wondunde ko raɓɓiɗi ko fof si goɗɗo e maɓɓe jamfike tun oya si soodowo on jamfike yeeyowo on ma yeeyowo on jamfike soodowo on nelaɗon ɓe maaki joni men itta e barki tin e golle maɓɓe ɗe barki heɓata to ko ɓe soodi ɓe yeehi ko si tawi ɓeeɗo ɗiɗo ɓe anndidira ɓe neeɓidata kadi siɓe jamfodiri barki tin iwa e hakkude maɓɓe barki tin iwa kadi ko ɓe woni gollude ko wiuɗen si tawi sonnaajo e gorko haldi fottiiɓe yiɗidiri yo ɓe jombinir dewgal ngal ko fanni maaro wuuraɗo enen wondata wiɗen si ɓeeɗo ɗiɗo jamfodiri e ngal ɗo dewgal e nduuɗo suudu ma goɗɗo e maɓɓe jamfike o e ngal ɗo dewgal e nduuɗo suudu haray ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓuri handude nde jomi men mehata itta barki wondigal maɓɓe ngal allahu subahanahu wa taala danduen ɗum idan wiɗen hino landi hara jamfodiraka hara suudodiraka ko waɗi noon ɓeeɗo ɗiɗo ɓe hawti golle ɓe hawti jibingol ne'a ko ko joni jibinde ɗon ɓe ne'a ko ɗum ɗon woni hoore manalku maɓɓe kum si ɓe jamfondiri ɗum barki waye ɗum si tawi moƴƴere woni hakkunde residirɓe ɓiɓɓe ɓen wonaali moƴƴuɓen ara e dewgal ngal moƴƴaali ko ɗum si tawi wo bala budda min tawaffuril amana ko ma tun hoolondirangal hakkunde residirɓe ɓen ɗiɗo timma ara wona seeɗa hooliɗaami wona seeɗa mi hoolima koye taw hoolaare an nden no timmi e maɗa hoolaare ma nden no timmi am tawa kadi wa nusku wa sidqu wal ikhlasu baynahuma fi kulli sha'nin min shu'uni hayatihima koyo taw laaɓidirangol reedu e wowlirangol goonga e laɓɓinangol joomi meɗen ka wondigal hakkunde residirɓe ɓen ɗiɗo ɗum ɗo hino timmi e kala huunde nde ɓe wuurinata e muɗum hakkunde maɓɓe ko an anndi huunde nden ko nde tosokere kaa ko nde jambude ko an anndi huunde nden ko nde heeraniinde gooto e maɓɓe kaa hiɓe hawti nden ɗon huunde koye taw nden ɗon huunde piijinayi timmay e maye hoolodiran laaɓidirangol reedu wowlidirangol goonga laɓɓinangol joomi men e kooɓooni waɗde ɗo ɗum ɗo hino e jeeya e toɓɓere aranere nde tawata hino lanndi residirɓe ɓen ɗiɗo ayna e ngurnan maɓɓe ɗan si yo ngurnan ɗan wonu waɗaɗan barki ko ɓe heɓata kon sa allahu subahanahu wa taala arkitiiɓe ɗum kadi wona waɗa ɗum barki ɗum ɗo ko amrun daruriyun fi hayati zawjiya woni al amana wata gooto e maɓɓu jaɓo jamfaade oya kono hino jeeya e ko wonata sabu wonduɓe hara ɓe jamfondirta tawgol hiɓe yiɗindiri tawgol hiɓe yurmondiri ɗiɗo ɗin si heɓike hakkunde wonduɓe ko ko wiɗen ɗo wata wonu wonoy ta si ɗiɗo ɗiɗi heɓaki hakkunde wonduɓe ko ko wiɗen ɗo yo heɓo heɓo e tako kadi ko ɗum si tawi allahu tabaraka wa taala humpiti illa sagugol ɓeɗo sonnaɓe fi ɓeɗo worɓe e illa sar'ingol yo ɗetal waɗuɓe residira ɓe wonda ko fi yo taw ɓe yiɗidiray ɓe yurmodiray si tawi a yiɗi neɗɗo a jamfataɗo si a yurmini neɗɗo neɗɗo hino yurme a jamfatako mo marɓe haqqille ɓen fo hino jaɓi ko ɗum si tawi ɓe wiyay law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'u ɓe inni wo si tawi ko gonama hiɗa yiɗi bani adama ɗa yiɗi neɗɗo mo wiɗa ɗa yiɗi on a ɗoftoto mo a jamfatako mo ko waɗi noon ko andira yiɗugo ko waɗi noon ko andira neɗɗo yiɗuɗo e neɗɗo yurmaɗo ko ɗoftagol mo yiɗi o yurmini on si tawi o ɗoftatako mo tun haray holligiggol ngol wonangol gonga ko ɗum sen darti ɗum ɗon hino jeeya ko ɓuri himmude hino jeeya e immunɗum almawadda warrahma bi haytu yahmilu kullu minhuma li sahibihi akbara qadr min almawaddati alkhalisa warrahmati alshamila yatabadalaniha baynahuma filata alhaya misdaqa liqawlihi taala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa tahqiqan liqawli rasuli alayhi salatu wassalam man la yarhamu la yurham rawahu lbukhari wa muslim wo hino jeeya e toɓɓere ɗimmere nde jommidirɓe ɓen ɗiɗo haani waccitude hakkude muɗum tawgol ɓe yurmodiray tawgol ɓe yiɗidiray ko sabu yo ɗum ɗo duumo hakkude residirɓe ɓen sharia on jaɓaali yo gorko jombu mo yiɗa hara koyo forca o jomba mo sharia yiɗa ɗum sharia yiɗa yo sonnajo otte mo o kanko o yiɗa ko waɗi noon hino landi nduɗo suudu ndiɓe woni hawtude hara ɓe wattita e piiji ɗiɗi wiyeteɗi almahabbatu warrahma a wawata noon jonnude jiggol mo a yiɗa a wawata yimu meɗe kadi mo a yiɗa. Ko ɗum si jiwo wi yiɗa kaari refalan saria jaɓata yo baaɓe makko ma mawɓe makko ɓen fo yo wi ko ma tum ɗon ɓayi ko kanko wonoyta no landi o yaha kaw yiɗi. Ko ɗum si karnotoɓe daho ɓuyɓe wi si neɗɗo fortama hokkama ka o yiɗa haray o laɓama ka o perdata dina makko. Ko waɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sonnaɗo goto meeɗi arde wullito moodi mum ka maɓɓe ɓayri o wowli ha o gayni nelaɗon ɓe maaki ayi moodi ma o o wi hi ɓe maaki fa huwa jannatuki wa naruki. Ɓe maaki koye on heɓata aljanna ñande darngal, koye on heɓata yiite mange kadi koye makko faggitotoɗa natoya ñande darngal. Si tawi neɗɗo mo yataka mum on koye juuɗe makko hanuɗa ɗaɓɓude aljanna, te aljanna heɓortako sina weltingol mo, te haqqille no saɗi weltingol mo yiɗa ko honno jombirteɗa ɗum kay ɗum no wawan. Ko ɗum si tawi on jaɓaɓi. Si tawi a yeehi ka neɗɗo siɗa faggo e makko heɓugol yiide jahannama ñande darngal, te a faggorka ɗum e juuɗe makko ɓuri meccingol ɓernde makko e waɗugol ko mettatamo, te a wawata ronkude meccinde ɓernde mettoroma ɓal a wawata weltinde mettoroma, ko honno sariya o wiirta ya yahu ka mettatama ɗon ɗaɓɓa ɗon aljanna ɗaɓɓira ko welatamo ko seru no wawa heɓade. Ko ɗum sirenni kala forsuɗo ɓiɗɗo muɗum okkitirimo kaw yiɗare feede o weeditani ɓiɗɗo makko on naategol yiide jahanna. Waɗi noon so yeehi tawi o yiɗa gorko o sino landi o weltina o o wawata mo weltinde o yiɗa, no reesi no landi o rento ko mettata o wawata rentade ko mettata mettowo mo on ko hara a weeditani o hunde sattude no. Ko ɗum si sariya on jaɓa yo gorko jombu mo yiɗa anda yiyali, sari on kadi jaɓata yo sonnajo resine nokku kaw anda o yiyali o yiɗa. Ko waɗi noon galle ɗen no landi an yatabadala bainahuma almahabbata warrahma. Ko ɗum si tawi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahabajo arno humpitiɓe ino fala jombude o wi noon tigiri on fayda hewti kammi waɗata ɗon tigiri on hawraninan kadi nelaɗon ɓe maaki a wiimo jombata on o wi mi yiyalimo kono hawranila, nelaɗo maaki la dewgal jaɓata ɗum. Goɗɗo sifantako ma ha hawrane jomba ta waɗɗu ɓe maaki yahu naa mo jombata on ha yiyamo o welama ka yiwɗamo ɗon noon jombamo. Ko ɗum ɗon duminoy ka weldigal ngal hakkude moɗon e gam mbiɗane kala ko ɓuddoy ka ngal ɗo weldigal haaka waɗede arta dewgal nga waɗede. Si ɗum ɗon heɓaki lorroy ko. Ko ɗum si cheikh Mouhamad Salih ibnu Uthaymin rahimahullah ɓe maake defte maɓɓe ɗuɗuɗe wondema jama on watto jaɓu jombude mo yiyali, ta sonnajo jaɓu mo yiyali mo yiyali jomba mo anda, watta jama on hoɗitor kadi ko wona wiyeɓe mi heftatako yahugol kono mi jonna e photo on maɗum jiwo o wawata arde yo andu photo on. Cheikh Uthaymin ɓe maaki photo moƴƴa jam photo resowo jam photo reteteɗo. Ko waɗi noon aada andira yimɓe ɓen fotagol sina tuma ɓe hattini gari mi mana labintinaɓe. Si debbo on labintinnike ha haw faami hawrani ɗum o fotike on ɗon wattu o jonnanima naari a tawi ɗono hawranma o aroyi a naari a tawi serti eko ñande o foti taw ton wonne hara ɗum no hawranma bawata wonde. Si gorko on naari ɗi faala ɓornike daroyi no faalira fotike jonni a yii ɗum hawnima no gasa ñande o hay tawamama yaɗa tawɗa mo yiyaka tawtan ha ɗum tanjininoɗa ka foto awamon kala ka sanjinorɗa neɗɗo huunde yiwɗamo tun nden ɗon huunde iwi e makko ka ɓernde ma kala ha yiɗitirtam hala minal maruf. ɗum ɗon hino annda aslan ko ɗum si tawi cheikhu saminde maaji sertegol litirgol poto ka dewle jankoto te poto on kadi e hoore mum hay si neɗɗo on faraaki ko huunde moƴƴinaare fi ɓeyda ene ngayi potaɗo neɗɗo on ko kaani wonti o fotike a ndaara ka poto tawa poton no ɓeydi ngarinde hay si ko ɓanndu makko ndu nguri ndi no gasara sa yoyi o wiyaja ko onu adda muskila par ce que ɗum no heɓa woɓɓe ɓe jonnane foto hawrana ɓe ɓe ara ɓenna ko an o wiyani haennami faalaka harale haroyi maɗum jiwo ngara tawa gorko ɓenna ɓe ngaddi leyguma wenna ko o ɓenna e ko o onna oɗo billaji faalaka o si honnu yeno na omi yiwno ma hay siko o oɗo mi faalaka mo jooɗiɗo ɗo ɓe ngandi si honnu koko nelaɗo maaki kon acca ko ɓullumna idan hino landi fiyo nde ɗo hunde heɓo e dewgal tawgol resowo yiyay mo resata o o hawrano resete o yiyay jombowo ɗum on on kadi hawrano ɓeɗoɗiɗo siɓe yiɗidiri wondoygol siɓe wallitama ɓe wonɗo e bisnillah kono si tawi wondi gangal ko nokku gotum iwri wa woɓɓe wirta min daro si tawi tun o wakkilke min lan yiɗi la riw si tawi himo yiɗi lan yiɗi na wakkilagol wonata e dewgal ko yiɗugol si tawi tun on kiɗi yiɗa sa jaɓu ɓattidirde ɓe yiɗa wiyaɓe wuura e suudu wotur ko tana tun addata te kadi ko ɗaɓɓa ton heɓatako jaggitugol kadi e toñugol aray si gorko jombi debbo mo yiɗa a wi yo numɗu e haqqeji oɗo sonnajo a fawa emo ko satti sa wii sonnajo yo wondu e gorko mo yiɗa o wertina o o waɗana o ko ɓuttintamo ɓernde haray a fawi o ko satti wonki andiraka wawgol ɗum haray ɗiɗo ko piiji hanaɗi wattanede haqqil e ɓeɗo julɓe haaɓe lumnaki no allah subahanahu wa taala wallidir noon no yimɓe ɓen wondirtano bimana goto fo e maɓɓe joguitano oya giggol hara kadi ko giggol timmugol waɗande baabi misal allahu tabaraka wa taala giggol ngol o waɗingol e dewgal ko kanko waɗingol nelaɗo alayhi salatu wassalam meɗi yaltude madina ɓe teni jihad ɓe yaadi e sahabaɓe ɗuɗuɓe sonnaɓe goto harino madina nelaɗo yaade e baabel makko yaade e ɓiɗɗo makko on yaadi e kotirawo makko yaadi e moodi makko ɓeɗo tato noon ɓe nayo noon ɓe yehi ɓe waroya e jihaadi wootiri fayi nelaɗon seenike madina yeetagol siɓɓe feƴƴineɓe ton ɓen ɓe feƴƴini muññintinna ɓe nelaɗon fuɗɗori baba debbo on yeetimo awa baɓe ma feƴƴini ton yani ton shahid muñño o deƴƴi ɓe janti ɓiɗɗo makko o deƴƴi ɓe janti koto makko o deƴƴi ɓe janti moodi makko tun o wulli nelaɗon ɓe maki on yii hadihi lmahabba jaalahu llahu jalla wa ala bayna almutasawwilain ko joomi men waɗata ɗum ko ɗum si tawi si ɗum ɗon heɓike tun haray goto e maɓɓe si woni e sattene haray hiɓe fota sattene ne si goɗɗo e maɓɓe heeɓi jarrabuye ma heeɓi ɓittene haray koɓe ɓurdata ko dogugol e nde ɓittene kono wona ittu ɓernde nde ɗo ɓittene goto e maɓɓe weltatako ka oya ɓitti goto e maɓɓe jaɓata feñinde ɓittene ka oya welti ko ɗum siɓe wi hino jeeya e ko duminta weldigal hakkude jombinirɓe ɗiɗo nde sonnajo o rentoto feññingol seytane e monagol e niɓɓitugol yeeso moodi mum tuma o welti himo mota himo jala ɗum ɓe yukabbiru kulub ɗum wuddina e ɓerde ɗe. ɓe wiiti ɗay sonnajo rentaki ɗum, ɗum ko hunde ɗanninaynde giggole nder ɓernde. si tawi neɗɗon rentaki ɗum, o waray ha o sakkitoro e wonde nokku o, siɗa o ɗo ɓayri ma wona aray ngal ɗon dewgal ngal moƴƴa, ma ɗum hina ɗo ɗo ɓayri baaɓe wi a yaata, a hina ɗo ɗo ɓayri ɓiɓɓe ɓenno ɗo, ɗum no fo aray alano hoore. koye taw hina ɗo ɓayɗa haani wonde ɗo ko ɗon moƴƴi. kala noon ko wuddata ɗum ɗon julɗon no haani rentade ɗum, bal hino landi giggolngol e yurmede nden wona haalisa shamila, hara ɗum ɗon hino huuɗiti, hara kadi hino laaɓi poy, hara ɓe wattitay ɗum hakkunde maɓɓe. ɗum kadi hara wona hande janngo faɗɗi janngo accama, ko tiilatal haya, ko fanni man wurnanno accuɓe kamɓe ɗiɗo giggol e yurmodiral duumo ɗo ɓeyɗade hakkunde maɓɓe. ɗum ɗon koko ɓe faggitoto kamɓe, hunaka asbabul mahabba wa hunaka asbabul rahma. no woodi piiji ɗi neɗɗo waɗanta bani adam ɗi wonay sabu waɗana ɗon yiɗa waɗuɗo o. no woodi piiji ɗi neɗɗo waɗanta neɗɗo, ɗinɗon piiji ɗi wonay sabu neɗɗo on yurmina waɗanɗo ɗum on. gorko on e sonnajo on fo no fota ter waɗɗogol ɓe wakkitugol ɗiɗo ɗiɗi hakkunde maɓɓe. woni goto fo e maɓɓe hara suɓay ndaa ko tawta simi waɗanimo ɗum ɗo, ɗum ɗo ɓeyde giggol hakkunde amen waɗa ɗum. simi waɗi ɗum ɗo, ɗum ɗo ɓeyde yurmede hakkunde ame o waɗa ɗum. ndaara kala ko tawta si a waɗi ɗum ɗo ɗuytay giggol ngol, ɗum ɗo ɗuytay yurmede nden hakkunde amen rentoɗa ɗum. si tawi a heɓi ɗum ɗo, a calcili ɗum ɗo, no gasa ronkaɓe mana ɓayri ronkatake faljodireede e seggodireede e nder wondi gal ngal, kono haray no woodi ka ɗum darte, no woodi ka ɗum ndaare. no woodi ko aranta neɗɗo e jikkuuji ɗum ɗon rimaka nder ɓernde makko, kala ko waroyɗaamo ɓaawo ɗum haa o yiitata ɗum o jogitortaama ɗum. no woodi kadi ko warata neɗɗo e boneeji, kala ko waɗanoɗaamo e moƴƴere ɓaawo ɗum ɗon ko bone on o attoto anndi tude ɗum mbuuma moƴƴere nde on dawalde waɗande darde misal hakkunde allahu tabaraka wa taala e jiyaaɓe makko ɓen ñannde badrin. ɓayri ɓe yalti ñannde badrin ko ɓe temeɗɗe tato e fawi, ɓeeɗa ko ɓe yaha ɓe wuluure e ko fawi. jooni ɓe wi muññee ko hannde wona fuɗɗeede fiiro awwalu jihadin fil islam, muññee tabitee si on fof hollannii ɗo muññee ta gooto hulu ta gooto ɗum. si wi min wakkilike min townay min ronditoto nelaaɗo lertiniɓe ɓe darii ɓe tabiti. allahu tabaraka wa taala yurminiɓe tabintinniɓe hokkiɓe kadi polgal e dow yimɓe wuluure tawi koɓe temeɗɗe tato e jeeɗo. e yii ngal ɗo muñal e ndeeɗo wakkilaare nde sahaabaaɓe atti ronditaade ko arande laawol ñannde fuɗɗi rimani ɓe yurmeede e yaafeede abadal abidi yallaa sen faamiɗi. ɓayri ɓe waɗi jihaadi min haa takko kiikiiɗe nelaaɗon ɓe maati jooni men tabaraka wa taala kippike ila samai dunia haa hewti ka kammu asama ɗo o wiiilan yo mi yeeto on onon ɓee wonɓe badirin ɗo fou maayuɓe ɓen o yaafike ɗum o okkii ɗum aljanna. onon heddiiɓe gila hannde ɓe fanni maahi ɗon wuuri alaa ko waɗoton jooni mooɗo haa o cikkara on o yeggitana on ko waɗan ɗon mo kon hannde gila hannde kala ko waɗɗon ko allahu subahanahu wa taala ɗum ɗon sattataa tiiɗa tiiɗa tiiɗa haa tawa ɗum ɗon buumay moƴƴere nde waɗu ɗon hannde nde bala ko okki on aljanna hay ko waɗɗo wowa hannde ko aljanna waɗo kala ko on ɗum remi ɗum yaya fowan illa sabru wa tahammul ko muñantu jonne tabaraka taala wii ɗum ɗon yeggitantaake ɓe siw ko ɗum si haade bun abi bantaata radiallahu anhu ñande o jooɗi Madina ɓaynelaaɗo kokkiti fatahu makka fi en faamu yewtere men. Nelaaɗo on tori Allah subahanahu wa taala yo joomi men wirnuti yaake maɓɓe on e dow kuraykara ɓe annaali ɓe arde. Joomi men jaabinani nelaaɗo duwa on Hatib bin Abi Bakar ka jooɗi ka wirni ka gooto rentaa ko windi lettre ko wii ko min mo Hatib bin Abi Bakar oɗo lettre hino yahude e kuffaru Quraishi harayni ɗo firtande on gunndo nelaaɗo on. Nelaaɗo on no kokkiteengal iwgol Madina yaha Makka konu ngu ɓe wundi ngu e doole ɗe ɓe jogii ɗen e feere nde ɓe ardi nde alaa hay e gooto waawato ɓe darta feere nden fof ko dogugol su kala yinanɗo hoore mum ɓuttu e ngurnan kontinɗa so nelaaɗo taw mo Makka wasala o waɗi ko hulɓini. Nelaaɗo torike wata ɗum ɗo feeñu oɗo sahaabaajo windi ka wirni ɗetti oɗo lettre jonni debbo yo on debbo no fokkiti Makka yo nabo jonneya heeferaɓe nelaaɗo no arde gunndo maɓɓe yo sirto huwa sahaabi debbo on wii Hatib sa jonnaylan minaɓa ɗum a yoɓaylan tel ko hotti piri seeru ɗo Hatib ɓayno jarani ɗum yoɓi o wii noon lettre on ko tatti o ko tatti wata gooto yiwmo wata gooto jartumo e juuɗe ma haa o hewte Makka haa hoore ɓe Quraysh ɓen henndoomo debbo o wii ko ɗum ɓe watta o wii ko onto marata o lettre fii taw yi o debbo on wii mi sañce sukundu an ɗum mi monnamo mi mooro e ndeer mayi o sañce sukundu ɗum o monndi lettre on haa moƴƴo watti ka tumno sukundu o moori sukundu ɗum o haɓɓi ndu o haɓɓi hoore mo anndi ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓitoo mo yaawataa mo ɗaɓɓitude to o ɗetti pucci makko ngo fokkiti fiya e faamu hiɗa wonna e bani adama waɗanaamo huunde wootere pet o jogaroma nde haa o yeggi tan taama nde fanni maali ɗo wuuri e moƴƴen Hatib fokkiti oya o accitimo debbo o fokkiti yeyi o yehi haa o yalti Madina feera Jibril cippi wii nelaaɗo alayhi salatu wassalam jooni men wii woodi winnduɗo lettre e sahaabaɓe maɓen jonni debbo on ɗon debbo no nabude lettre o Makka lettre o noon haala yewtoyde Makka immi yahooɓe henndoyo lettre on artira nelaaɗo suɓiɗo yoga e sahaabaɓe miɗo daade bunil aswad e alibun abi talibin e yaaduɓe maɓɓe ɓe maaki yahe debbo no jooɗii senngo ley lekkum nokkel taari imo jogii lettre wii on yo jonno mo andon ko lettre o hewto e Makka ko satti o ko satti ɓeeɗo sahaabaɓe ɓenni ɓe yehi ɓe tawi debbo no jooɗi ka nelaaɗo maaki ɗo ɓe wii nelaaɗo maaki ya jonnu men lettre o o wii mi jogaaki lettre o yeddi alibun abi talibin wii so a jonnanla lettre o mi taƴa e hoore maa me ɓayri noon o anndi kaka hoore lettre on woni o wii o acci mi jonna o firti o jonni ali lettre on ali addi lettre on nelaaɗo no jooɗude e sahaabaɓe fof hiɓe fii suura yahugol Makka Hatib bin Abi Baltata winndiro lettre on no jooɗi takko nelaaɗo nelaaɗo maaki firte lettre on jannganon mi koni ndeer ton kon faali noon kamɓe ɓe waata janndude lettre lettre on firta wii haray ko min Hatib bin Abi Baltata miɗo humpitude on ko nelaaɗo eɓɗi kon e fi yaadu Makka ko huunde taare huunde taare huunde taare komi yiyani on yo on waɗu ko huunde taare e huunde taare e huunde taare Hatibu no jooɗi ɗum ɗo no satti kaa no tenti kadi moƴƴa kono ne tawno nelaa on ko murabbin lil alam wa lil umma ko ne ooɓe ko annduɓe no bani adama fof jogorte mo nelaaɗo hawti o goɗɗo hoccataamo nafa haa gargal daro awa gite fof furtini fof ngarti Hatibu ɓuri ngalduɓe deƴƴa ko juuti nelaaɗoɓe maake Hatibu arii ɓe ɓaaɗimo ari o jooɗi ɓe maake ya Hatibu malladi hamalaka ala ma sanata honu waɗanɗa ɗum ɗo ko ko waɗuɗa ɗo hara ɗum ko gooto e meɗen maɗa yata farra honno waɗata kanko siko gooto e meɗen ko honno waɗata aba huwa sowal wada mene wo naare jawab on siko kadi non wada tema ci ko mu waran da fu ko ko mu pusu ma ha wadu da mu o wi ne laa dela da be ma ci na kumara be khatta ko ma jira wi ne laa ta lando hacce mi tappa na ne ona fi gi o ko na fi gi ni dela da be ma ci umar ta wi mona fi gi de ha ci bo ta wi mo ko wari do ko le no ulbi ni ka haa bi ne laa hacce mi wala na be ma ci tammi le di o wi ne laaro si mo wolani on ɗo ko tawata na ɗum joni a sooji seedi ka nder ɓerde an o wirta e lan o woola ko woni ko mi wolanta on joni ha ko woni ko mi wowlanayi on ko weltinta joomi men ko si o weltani ke lan tum o welta tan on cikkataka o welti aw haati mi wi ne laaro ɗon anndi min wona mi jeyaɓo e makka min komi koɗo e makka komi arɗo mi armi tawi makka e yimɓe makka mi ardi ɗon mi rey nguura yam miɗo ɗaɓɓa arkite haa joomi men teddiniri ɗeɗo mofte lelugol on e ɗeɗo mofte nodduɗon mi mi nooti mi jokki on yiiɗon sattee nder tonja ko feƴƴinde makka haa joomi men newnani en arden ɗo ɓayde joomi men wiiyo tawi are madina mi dogi saabu yiɗugol islam wuuridugol ɗe nelaaɗo mi acci ɓey nguura yam e jawle yam fof nelaaɗo ɗon anndi mi jokki on jooni noon miɗo anndi ɓey nguure an e ɓiɓɓe an hino ton mi alaa ton sabu mi alaa ton suudu dawtondu dankanomi ɗum ɗon ɓaawo an siyani ko daro alaa nelaaɗo komi winndiri oɗo leeter mi jonni haa e kourayc ko sabu aɓɓugol e maɓɓe junngo ko wallito ɓey nguure an nden ɓaawo an si goɗɗum yani wonaa yeddugol jooni men wonaa yeddugol nelaaɗo wonaa anugol islam wonaa yiɗugol heeseraɓɓe yo heɓu korgal e islam joomi men no seedi komi wowli ɗo kon ko kuusi wonaa ɗum no wowlanayo ɓayɗo wowli ɗum ɗum nelaaɗon ɓe maaki laqad sabaqakum haasib ɓe maaki wallahi haasibu wowlani on gonga ko wowli ɗo kon ko ɗum waɗini mo naa yettugol islam nelaaɗon ɓe maaki umar a annda haasibu o no jeyano ñannde badiri ñannde joomi men ƴellitino haaka kammu ɗo o wii onon tawaaɓe ɗo ɓen fof imalu ma chittum faqad gafartu lakum anndaari ono tawaa ɗon idan o wiyataake naafigi enen ko honnum danndi oɗo e oɗo masiibo ɓuri muñal e wakkilaare men ka arande laawol naa ɗum ɗum woni sabu idan ɗum ɗo ko kalfetee ɗum hakkunde yimɓe ɓen neɗɗo ne waawi wondude e makko waɗanaamo moƴƴere nde tawata nden ɗon moƴƴere wonay duuminayi nden yiɗugol ma an waɗanndu mo ɗum on haa ñannde o may cheikh ali karni hasibahullahu ɓe maaki e ɓe maaki ahsin ilannasi tastabid qulubahuma aw qulubahum ɓe maaki fala rubbama malaka al insana ihsanu ɓe maaki moƴƴo e yimɓe ɓen si a wondi e maɓɓe bimana rewina ɓerɗe maɓɓe ɗen wonande allahu subahanahu wa taala ko waɗi noon no ɗuuɗi ko jeytata bani adama moƴƴagolle makko idan ina jeya ko duuminta hadihi l mawadda wa hadihi rahma ko ko wiyetee ɗaɓɓugol moƴƴereeji waɗana neɗɗo on e rentagol gonoyji tuuninayɗi ɓernde nin hakkunde makko e mo yiɗi on balniraaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala mo yurminta bani adama kala mo yurmataake joomi men yurmintaamo ɗum ɗo woni ɗin mum e alhuququl mutabadala baynal mutazawijain woni ko hoolaare e yiɗindirgol e yurmodirgol salisan kammunɗum min haadihi l huquq el mutabadala athiqatul mutabadalatu baynahuma bi haythu yakunu kullun minhuma waatiqan fi l akhar wala yukamiruhu adna shakkin fi sidqi wa nusxi wa ikhlasihi lahu wa dhalika biqawlihi taala innama almu'minuna ikhwa wa qawli rasuli sala llahu alayhi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih warabitatu lzawjiya la tazidu uquwata alimani illa tawthiqan wa tawkidan wa taqwiya wa bidhalika yash'uru kullun min alzawjaini annahu aynu lakhar wa dhaku wa kaifa la yasiqu al insanu fi nafsih wala yansahu laha أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها هذا من المستحيل من العاقل وهنا جاء الطب تم تمر لن بتعبرش نربي بن جدنهاني حوت دبواتك ونهول نربي الأسقى فرق بين الأمان والثقة بمعنى ثقة فوق الأمان في دوال جدنا لنبت أمانة هراء لنا مثقة من دوال جكار مهوتاك مدي قرم فارت من قولي بيقول كاري والله لأمولي أمولي هوري أمين ودوني ثقة نو koyin do boye bantanum en senni de bayna tekka wala ma kidawari hola de neko taramora rende timma si ahori kene do hande timmi duwoni asiqatu haranali gol minani gol na wolu de doko mi farani tadi wana fila muti mago kono hi boli arai إذي ولكن كحرف استدراك يفسد ما قبله ويثبت ما بعده. كلك وولنا كمن كنا بني آدم وكمن كنا شيا أدي طرقارا ترى يا بنيكو شيا لي من بين ما شاء الله تجريهم إيه ويا كاو ويناك ما شاء الله وجنجا كلموت يا ما شاء الله وجورا يا جمع تجريهم وينكا تجريهم موارد فلهاك وحكي سوى ناكو ووجاي يا اخي اي ولكن نكون النفس حرق فوقني بمعنى ولكن كبك اي كبك حالا يوتاها تجوتي في ولكن اريد حرق فكي كون الان انك دينا هو كهجي كوكو عرق يسو ولكن كو حرق دمه نجاه كتابة ولا يظن ونحق لرسي بيرتبه لا بد أن يكون الثقة المتبادلة بينهما وثيقة سواء هولا إلى حق نمحر كان في جدو هنا تيجي وما هولا كل ساعة كتوبوي ما هو كل ساعة هولوبوي فإذا أبوات هو مقنا هولي أويا كل هولي هولي منكم ما هولي هولي منكم كما دنان لنكم دوكو فجي تتي في يغوركو hoolo ɗey mumum ɗum ko debbo on faggoto ɗum darurata gorko wawata fagganade ɓey mumum hoolagol mustahil debbo on kadi wawata fagganade hoora ɗum hoolagol moodi mum ko waɗi noon si a hoolike neɗɗo o waɗi ko hutini ɗum no gonna e hoolare ma idan ko labudda tawata goto fo e maɓɓe kalaka halda fotta ko ɗo o woni tawete ko ɗon o woni kala ko halda e fotta ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonde wonde ko newi wo tawete ko ɗon wona nayo taw o waynoto yawgol ka baabe makko yaha fottoyon ka kaawu makko hola rewatako o wayno yargol hirorogol baabe makko falana hirorogol kaawu makko allodiron ɗon ɗo hay sa wolaade hay fuyi on hutondiray ka ɗum hina jeeyae ko tawata bonna e hoolare hakkunende naafi yawgol ka kaawu makko moƴƴa kono no yaari ton no moƴƴa ɗum hina jeeyae ko tawata ko neɗɗo on aynata ɗum ko wata on hina jeeyae ko gorko on haani reynude wata sonna mum janfo ɗum harana yo senginan ɓeygu makko himo laaɓi reedu himo nundi hakkunde makko e nawliraaɓe makko ɗen o yaha haa feeña e jaka o no janfaade lan jaka o numɗa haray kadi boni ɗum noon fof haray koye taw ngurdam mon ɗan ko juuti wo ñande jooɗoy ɗon wooti tawi ko yewtere men min ɗon koye yewtu haa tawa ɗo moodi mi sikki ɗo mi janfaake majjila yiiduɗen wonduɗen ka hi yo taw ɗum no ton kono so tawi janfahino ton e wi kadi weldi wondigalngal yo welu ɗum wataya mustahil ko ɗum si tawi koye taw goto fo e maɓɓe kadi huti kaaki oya woni defita taako bimana alla yukhadirahu adna shak kowoni tahaburu shak ko wonugol ɗa hooli kono ɗa hutiti woni jokkitugol ndepitagol wallingol laarate o wujjata sifa ɗi haa allah wa hakkunde moɗo asli makko on ko ya hoolomo haa ta hoolaare timmi haa o feynirane gurna makko ɗan min waraami haanaaɗo hooleede ennasaren famde neɗɗo sino wawlane bilisanin maqal anni insanu lastu mu'tamanan kangurna makko himo holle ɗin siko hooleteeɗo ɗaɓɓata min naami holniiɗo neɗɗo no holla ɗum sino jeeya muɗum si tawi o jonnaama paasi o wiilan faala hiroyaade baaɓe ngan adetti paasi a jonniimo o haldi ko paasi kala ko landi koonaa ɗum a jonnaymo o ɗettii ɗi paasi o humti o yehi haa o hewtoyi haa o hewtiti heddii ɗiɗin o waɗii ɗe haaju makko o wowlaali fii majji a anndi ɗum hino waawma okkude o siyii waaliiɗe o ɗettay ɗo ñaama hara mi annda alaysa kadalik sinaa ɗum si o arti ko wiigol ɗi jonnuno ɗon mi paasi ɗin mi yahno ɗi yonuno heddino noon e hino ɗo heddiiɗi ɗi onna mi hokkiima watta ɗon jasakumullahu hayran ahi o hoolotoma ma ɗum ala addu barakallahu fiki moƴƴii fof no moƴƴii par ce que agonɗa ɓakkude ni ko wata on hutodir si o jonniima ko yaara marché ara ɗak on ko ñaamo ɓayri on halda mi hokkiima ko ñaama an tun koko ñaamen en fof a yehii ka marché a sermi a ɓeydi a ɓuytii haa heddike si a artii noddu o hollaamo ko haldunoɗen ko ye ɗaɓɓu ko ñaamen en fof ɗum ɗon timmi koko mi ñaamata min kon heddii ɗum le haa naa e hino ɗo ko onon jeyi ene a hutata o a yeggi ka e nguuɗi e suudu ka o woni yiltitano ɗaani so a annditi o wattaa ɗum ko wiigol so yiimi tawtay ɗon ka konno woodi ɓe tawta so a jarri boraamo ɓe si a yeggitii dorotte maa mo ɓortiɗaa hara mbuuɗino e ndeer makko hay so a yehii haa a ƴawii a yoɓii paasi si a annditii a innee okkeelammi tippo tippoɗaa arɗaa haa hewtaaka suudu hara haqqille maa ɗen fof ko yowii koye jiifata ɗi won ɗon henndonaa ɗi tawaaɗi ɗuytaaki wattaaɗi ka jiifa noon paasaa goɗɗi kadi yaha hono hewtaare ɓuri ɗum fii honnu ɗum ɗon fof koye makko irata ɗum ɗon fof ko amrun yakunu min ha si tawii ɗum iraali e makko ɗum ɗon wonataa hakkunde wonnduɓe si tawii noon o wondi on hoononiraa ara wondi galngal goni idan ko maa on kidi hoolo ɓeyngu muɗum woko hoolii hoore mum kon gorko on hoolo bimana sonnaajo on hooli o moodi mum woko hoolii hoore mum kon nde tawnoo noon neɗɗo o hoolataako bimana o jamfataako hoore makko ko wano noon neɗɗo on ɓaynataa hoore mum awa sonnaajo on haanaa jamfaade moodi mum haanaa ɗaynude moodi muɗum ko wano noon gorko on haanaa ɗaynude haanaa jamfaade kañum kadi ɓeyngu mum nde tawnoo neɗɗo ko woni gujjo wo o ɗettataakoo jeyi o wallina o ñentoo o wujja taw wujju moodi makko taw wujju ɓeyngu makko taw jamfo taw fenuta o wirdu kadi ko wan noon neɗɗo fof hino yiɗi sutura neɗɗo fof no yiɗi surroowo ɗum ɗum ɗon no haani wonde hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo resindirɓe ɓen waɗi noon haqqille no sali yo goɗɗo jamfo hoore muɗum ɗum ɗo woni toɓɓere tammere nden hakkunde ɓeeɗo resindirɓe woni hoolondirgol e yiɗindirgol yurmondira e hoolondirgol hoolaare timmune nde aldaa e ɗuytagol naya ɗum ɗum e sakkitii ɗum ɗum e toɓɓe ɗen woni al adabul aamma ɗum woni al mu'asharatu bil maarufi baynahuma min rifqin fil mu'amala wa salaqati wajhin wa karami qawlin wa taqdirin wa ihtiram wa hiya al mu'asharatu bil maaruf allati amara allahu biha fi qawlihi ta'ala وعاشروهن بالمعروف وهي الاستيطاء بالخير الذي امر به الرسول العظيم في قوله صلى الله عليه واله وسلم والصوت بالنساء خيرا. فهذه جمله من الاداب المشتركه بين الزوجين والتي ينبغي ان يتبادلاها بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي اشار اليه في قوله تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. تنوى لتقر ما يبي لنن يتكت لنن هذه الحقوق المشتركة المتبادلة بين المتزوجين وني اتقل جوري دا حق نمقه غوبهو ولا مسارك ولا انتقايا حرق كوريو لاول بالمعروف kwedeno bilmaru kono tawir kano wola na do wiedo ni don gondo mo irino tuete al urfu dewi ma atlaqa mushari'u fa bil urfi yuhaddad idha atlaqa ash-shari'u shay'an wa lam yuqayyiduhu innama yuqayyadu bil urf tijamma yu'ashiruhu bil ma'ruf wa lam yadhkur kayfiyatu hadha al ma'ruf هذا يرجع الى عرف الناس دون هوتا يكو يمنا بن عندي كون وان وان يرغل حقو نرسي جرب بن دينو حقو نمقل نمؤكير سينا جاء يمونو امر ذا طلاقة وجه وكرم قول وتقدير واحترام سينا جاء المعاشرة بالمعروف توقع القوتو فوق امقل سينا مرني امو مودن يأتو هنشيغو يأتو موطيغو yeso lento tongo harakoto fuwe mape no mare dimbo mugu kongol labangol kongol teddugol kongol patugol harakoto fuwe no mape hino mare dimbo mugu teddugol e ascamebe e yurminebe kodido tatu woni ko jombe wikon almu ashara kubil mahu ha baida nyambi nilano nalahi salatu salam de maji salatu dimana تبسمك في وجه اخيك صدقه لما كي كتب الماء شئت معه موتا نابو هنتنا نابو يسو لما كي دونك بعد اتدو صدقه نوم شتاني كتب الماء شئت ما يأتي موتا نابو أولا انت بعد كون فامنا كتب الابين ما موتا نابو ما كتب الابود ما حصلنا جو موتا نابو كنت بريهانو ده sitari mojere nen no beydo ko honto de beydo to kaka yaati kaka kale mala apa mushadid no wodi warda jarri borade be annahi no teetine be annahi no nyirbine be annahi no tonke maano nyaade maano tappe maano dante sina to be hewti de kabe ngure ma se no wodi to no tunde ande dum no wale amma yaati mo be hotti wo fa may ala ko to be won be yanki na na de tabu do mo be hotti wo ko yu ga non kay ma sha Allah to hotti o miuro ni ri tunga herte kono sa ta mo ka galle ma ko ka de herte no ngala na pore no wo di ka ye son na be tawata Allah no mote Allah no jale Allah no lente sina kuma kumbo ni hakku ne mun ereo be timmo be mudu warande wakili be be e wakka ko sina to mo tumbi hakku ne warbe jana de ko on mari kajale be ka noodi on ande be ro wa ko ta hawri tal ko ni hawri to ro fa talaqatul wajh lil ahl fa talaqatul mar'a wajhaha li zawjiha ta ka go to fo e mabbe be watti tay be o hunde kara be chanti dai be chanti dira be wona ko ni gonga bayne la don kana yumazihu ولا يقول إلا الحق نلا من حريب شانتي كما بما كتا شانتي ديسي وانا غونا شانتي نرغل نتلي حق لديك نرغل تقول نرى كان إنت بمعنى بنرد نرى إنت قرد لابد حق نمات ما أم إنت نجبوري أندو ده كنو للا نرد تيرو تعني سن نما كنيرو إنت قرد مو نرد رد حيث نالم أولون لري sino jea eko takirka vela yema ko no dirgo mo nengin de wakazalika modi mamen so wi ko neɗo inne wela kam mi noddireɓe hino jeeya ko ɓeydata giggol e yiɗidirgol hakkunde moɗon noddirgol muɗum fayande tawnoɓe jeeya ko bonnata hakkunde welduɓe noddirgol neɗɗo on inne ndew yiɗa ɗum no bonna hantu hakkunde welduɓe sa jammi neɗɗo jammore ndew yiɗa si a duumitemo noddirgol ne si o wawanama hay fuy o haɓete ala saka balik dole makko ɗen si ko ɗon haari ko cerɗagol ma aña few ko wona noon kadi on kini jogui to konngol ɓaakugol hakkude mum e ɓeygure mum nden sonnaji on kadi jogui to konngol teddugol ɗaakugol hakkude mum e moodi muɗum woni goto fo e maɓɓe si yewta e oya yewta ɗum addira yewtere ɗen ndi suurati su'ali wal istifham kama fa'ala nabiyullahi ibrahima alayhi salam lilmalaika ala takulun on ñamata siɓe wanomakode ñaame kono ala takulun afdal firaun kongol kongol annabi moussa wi annomode jomi wi faqula lahu qawlan layyinan o wino hal laka ila an tazakka o wiyarimo afala tatazakka ka idan hino jeeya haala ɓurka moƴƴude hakkude teddodirɓe ɗiɗo wowla ardina haala kan wassayi ko lanndagol awati feewa mi tawɗa si tawi kadi hawra mi tewaki yaako ko ɗum woni ɗum amma si tawi ko tadugol tum wallina haray labaka hara goto fo e maɓɓe suuɗata ko oya e gurdam muɗumna kono wiɗengal ngal suuɗodiral ngal ko holto hoɗata ko asiqatu almutabadila baynahuma si heɗike a suuɗata ɓeygoma ko fewlinɗa golle ma ka fewni mbuuɗi yer ko marɗa ñawliɗema ɓe ñawliɗa golle ma no fewdori ko eɓɓuɗa waɗugol a suuɗatamo ɗum kono si tawi a andirimo noon kadi angal suuɗugol ko wowla wowlatamo woɓɓe kamnowoni ɓe tawata si nani huurde ɓernde nden ustata ha ñande ɗum wowla oɗo kadi haare mo metti yewtude ko waɗatagoy saabu nelanon ɓe maaki istainu ala qada'il hajati bil kitman ɓe maaki wallinore humtugol haajuji moɗon ɗin suuɓugol ɗi na ko yiiɗa na mo yiiɗa o wowlanta ko faalata wadde woɓɓe ɓen si a wowlaniɓe ko kamɓe wonata saabu ron kalaɗa jonno si tawi sonnaji on koni wayi kala ko wowlanamo ka suudu hakkunde moɗo so boftiti marse ko ɗum o yarata kan koye ɓe yarata ɓe siɓe artude ko ɗum ɓe artirta siɓe jooɗi caka furi ko ɗum ɓe herdirta ko ɗum ɓe defirta konde wolirantama ɗum bawata wonde ko ma on kiɗi wona wawowo surrude gunɗo wawowo jogitade ko wowlana o wawe hollede gunɗo o wawe hollede ko suuɗete mo wawani suurude hollatake ko suuɗete ko ɗum si tawi ko neɗɗo hulowo hollete ko hulɓini mo hulata hulɓinirtake ko hulete ko wana noon kongol ngol wiɗen harangol ɓaaɗi hingol deedigol wondi e teddugal hara waɗaengol maho e dow ñaane e dow germugol e dow yennugol e dow jaatingol hara ɗum ɗo ardaki e wondigalngal bal kala ko waɗi ko noddodirgol jooɗo ɗo gorko no mari haqqe noddugol ɓeygu mum wiya awa fo ko wonɗa wadde ɗo miɗo tanɗini noon koye ha pelleta annda ɗo ɗum moƴƴa gantinanoɗamo kadi moƴƴa jaɓanamo kadi gantongo moƴƴa ha famanamo ko famano wiya fo ko waɗɗa ɗo mi annda miɗo andi koye mi tanɗini tum a annda ɗum ɓayri a waɗa ta sifa ɗum harata andi goo te miɗo tanɗini kadi si a faami ɗum moƴƴa wona a neɗɗo yiɗuɗo waɗugol ko moƴƴa te miɗo andirma kadi gila wonduɗe sa yewtama hunde accu gonde siko accetende siko waɗetende waɗugol nde ɗum ko alhamdulillah mo allah subahanahu wa taala nemini teddiniri sonnajo wa ma hara jomi yiɗanimo moƴƴere gurna makkora nde hunde nde wonɗa wadde ɗo nde moƴƴa miɗo tanɗini a accayde sa waɗu sifa ɗum ɗum ɗo jara yennugol jara germugol jara waɗugol weduru si tawi ko julɗo marɗo hakkil faamowo o rewtata e ɗum ɗon hannde kadi ka o rewtay o rewtata no woodi noon kadi ɓe tawata ɓayi jomi men tabaraka wa taala ɓe hikmatihi nde wi o taga e ɗon men adam no newaɗon matiri noon o nokku e geɓal leydi aduna ndin fof o jilli haa fof jilli o tagi ɗon ɗon men adam ɓiɓɓe ɗon men adama men hino ari e dow jikkuji leydi ndi no woodi e leyɗele ɗen ɓe tawata ko yoruɓe keewi hay keri natata hiɗi no woodi kadi e yimɓe ɓe tawata waadu ko ngu ɗaasi ko ngu newi ko ngu deeƴi wo ɗum rewataka noppi sakko naata nder ton ko henduna ɓorta ɗum ɓen kadi no woodi e yimɓe ɓe ɓen noon hino ka worɓe hino ka rewɓe no woodi leyɗele ɓe tawata hay junngo atae aawa no woodi kadi yimɓe ɓe tawata hay eɓɓanɗa ɗum ko faraɗa wowlude kon si a gaynitaaki ɓe faamay ɓe waɗa kadi ɓeeɗo noon hino ka tonnaaɓe hino ka worɓe haraɓen toro allah subahanahu wa taala moƴƴin jikkuji ɗi ko wana noon ɗum ɗo hara teddungal no hakkunde maɓɓe hara gooto e maɓɓe fanɗin tasi oya hara alaawi owo e maɓɓe on kidi wiyata ɓeygo mum ngeel wiyatamo ku'um on kidi wiyata moodi mum yii sifa ɗum laa neɗɗo watta ɗum ɗon hakkunde mum emo woni ina jeeya e alamande dewgal hakkunde wonduɗaɓe keddondirgol hay si tawi himo fanɗi o njanɗa hollamo an o yone ka o woni ɗo ko ɗum si lettuɗama fortaka ka forsa no jommbura fanɗu ɗo ko ɗum woolirantamo ɗum hollamo hay si tawi kanko njanduki makko sin hawra a forsa ɗo ka ha o ɗettuma an no hawranma hollamo ko kanko woni tigiri timmuɗo tagu on ka joomi men aɗa moƴƴi kono si tawi ko sagotugol ɗon jiɗi jaafina fi makko fanɗina fi makko bani adama andiraka teddingol jaafinowo bani adama muulidaka kadi e suusugol jaafingol teddinowo ɗum alaysa kadalik bani adama ko ni tagira kala mo faalaɗa yo teddine a teddine kala mo faalaɗa yo yawma jaafine fuɗɗano ko ɗum si a yewtide goɗɗo hawri moodi e accirni hanndi mi accanima ha accirni sa feƴƴiɗon o bonna e ma o yennete ma o sabote ma o jaafine idan teddungal bani adam ko kanko fajjitotongal jogoo o ɗettagal e makko o sendana yimɓe ɓen ɓe jonnitamogal waɗay ko ɓen teddintamagoy a fottata neɗɗo tumo teddina ɓayi sa bottiɗo e neɗɗo yuppituɗo tuuba waɗuɗo kebiru waɗuɗo koɗol tufi hootanuɗu hara ko o gorko a teddinirta hooti a fotti e imamu ka cerɓe fof naɓe bani adama ona ɗaɓɓu teddungal ngal jogii jonnuɗamo ko ɗaɓɓi o jogii kon oɗa ɗaɓɗi dewre nden e wasere nedi nden e jaafere nden jogii mo fotti o jonnama ko jogii kon hakala ko neɗɗo ɗaɓɓata no waɗete no yimɓe ɓe waɗa noon idan hino jeeya ɗiɗo haqqeji kafaaɗi wondugol hakkunde tolnaɓe ɓen e moodiɓɓe muɗum ɓen no moƴƴiri gooto fof e maɓɓe eto jonnitugol oya haqqeji muɗum ni wondude teddingol wondude yurningol wondude waɗugol doyi wondude aatingol haala e tawgol kadi oɗo sonnaajo hino yurme hiɗa aananimo ko woni wadde ɗo ko si o maayidi e ɗum o jaɓaali ko honno alhaali o wontiroyta tawa si tawi koko accete a immoto ɗummere jemma juula darɗe ɗiɗi soroɗa joomi men newnan o accugol ɗum ta o maayidi si tawi joomi men seedi ɓe nden yurme nde ngol giggol ka ɓernde maaɗo joomi men okkaymo ɗum waɗi noon nelaɓe toranike heeseraɓe peewal ɓe weeti ɓe feewi alaysa kadalik nelaɓe toranike borano sattabo radiallahu anhu al islam jamma weeti bimɓe o ari o woni muslim si tawi selli teranagol keesero islam alaysa min baabi awla nde torante julɗo on peewal e tabi kan amin baabi awla ɗum ɓuri handude hara kadi saƴaka faljereji wondi yaltude ɗin e wonduɓe ɓe hara wiyaɓe ankay no wawnani ko ni heddorta ankay gilaɗa miɗo jokki haaco ankar ko ni mayirta ɗum annda ɗum an annda hay ansi ko ni mayirta bani adama annda battane muɗum battane bani adama ko wirni ɗum batti neɗɗo on hoorike ko jogii kon heddota e muɗum joni men ɓoora mo artoma en en yaale ɓesta bani israila mo nelaɗon ɓe maaki worɓe ɗiɗo wonnduno tawi oya ko tinniɗo e jaɓal oya ko weltiniɗo tuma oya bonni wo oyenna ya an ittaqillah utruku haha wa halli an haha ɓe poɗondiri ha ñande ɓe oya wimo e tentolan moodi en hawta fus sa mayi ko a tunge ɗaɓuru ma simi mayi ko min tunge ɗaɓuru a tentolan yajata sa porte oya wajata o ni wo allah subahanahu wa taala naɗo ke yite a o wi h wo haha joni men cikkani ɗum cikkere tiiɗum ha woni saabu o tippini malaikaji saabu ɗum o wi malaikaji on yawyetanonami ɓeeɗo ɗiɗo wonnoɗolan rewde ardilan wii ko kañum sendata aljanna an on senda yiite anen jonna jiyaɓe ɓe mi cikkanimo mi bonni golle makko ɗe mi wernimo yiite jahanna oɗamo o wii naatoya yiite ona kanko je yiite mi windanimo aljanna mi hokkimo ɗon idan haha amrun khatirun fi gaya ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa aljanna e yiite wona partel sakko fala fa sakko ona faala ɗo a e taƴano hokka mo faala o na tumbul leydi goɗɗo noon sakko ona sina faala a honnoya e ono ɗon sina faala a yaltina e oto ko joomi men jeyi ɗum ko jonnaɗa ko aanugol e yurningol e noddugol e toragol yo ɓeeɗo yimɓe feewu yo jonmen ittuɓe e majjere ko honno ɓe sakki torto ɗum jonni to taguɗo on deƴƴa haray ɗum ɗo hino jeeya e piiji ɗi tawta julɓe ɓe no hani wattande hakkunde muɗum ka wondigal ɗiɗo noon ɗiɗo haqqeji si en yegguitaali en wii ko ɗiɗo woni haqqeji ɗi tawta si ɗi tottaka aduna o ko ittoyteɗi ka moƴƴereji julɓe wonɓe naɓorde dewal ɗin siɓe naɓoroyaali dewal kadi itte koko rondoyaɓe bakkasu ñande dangal to ɓe joganino haqqeji ɗi eɗen toroye allahu subahanahu wa taala dandu en ɗum aray ko ɗiɗo eɓɓunoɗen andintingol e ndeɗo jande si tawi woodi ko faamini e muɗum haray ko allahu subahanahu wa taala woni ballo e muɗum si tawi woodi ko fayini e muɗum hara ko minni wa mine cheitan ko cheitan woni ko cuuɗi ɗum ɗon wona fandunde ɓen toroye allah subahanahu wa taala hollu en ko woni ko gonga e muɗum o newnana en gollitirgol o holla en falje ɗen e nder muɗum o newnana en pottitagol subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا زكى الله الإنسان الكريم. أنا مثلك فريق من قرآن مسلم شغلته موضوع سوء ولكن حسن الاختيار يكون هذه هي موضوع عمومي سوءا جنبا نقبل كتابة لسوء موضوع المدارة وموضوع هم المؤجة سنسوء عليه وصار نجي وسائد المهم بتكاد المحاطة وإذ فكرة معنا في الجزء الحدود ها سجيد بين e wonɓe jonkoɓuren ɓe fof maɓɓe ɓe nuje oɗo nowgo ɓe mani toon par ce que tuuɓi dawdaɓe si ton régulage ɗum e hayri hay so ɗum société o moƴƴata jama o wawa tawnde e laawol saɗɗa mo hay noɓe maakiri noon ko fuɗɗorde yamɓere maɓɓe ko haddi adi ko ta haddi jimi ko hakke allah nuraɗum wonta woni ko adi on haqqe ɗon ɓe yimɓi famgo ɗin haqqeji totte aɗi hino ndenka waawgol sottede haqqe haqqi hakkude residuɓeni haqqi jenditi hay ɗum ɗon noon ko ɗumete ihaal waɗay ɗon ihaal wonde ma e ngandu de hina yonde ko ki hakki dire tinde ko ti faala yawa ni mokka mokka ha ta bi hakki je wawa di dum ti be wawa dino ko en yim jam jam bay ha on le hakki di al qur'an ka ay wa ma ko ne je am hakki di mura ro ko ta ro ko de tawhid ko e ma ka ta ko wonde ma ma'na shahada anna muhammad rasulullah وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شاء. نرى وخلق لهذا الميكوين بون خلقوا يمين ويضفق خلقوا بدين سنين ويحكشوا تكاد وتهير إلى الله سبحانه وتعالى ونعم بدين من دين لله عليكم ولا نزال صلى الله عليه وسلم ملكوا ما جميعين إذا أتاكم من تقول دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. كما في السيد قرأيك موم شكر عليك موم في مطاقة دينه ونداري دين مقطع تجيكم بوم يونيو حريرت نيو ونقض شاق شاق جان ذاتي فوحرأي إذن لكم كفاء لكم إن في جان ذاتي pakke ji na ne ko jikko he bo ko ay dira ba dira ba na ba ta won dum ma ti no ko de yote idan ne ba ma ti to wada to fitna e bo han da mo na ro de kanu de riwa ba ka ta al arif no ko ka ta al tabi ka ban ni ro de to ka be ya ni ko ka ro ne be ni ko ka al mar'a li arba sunna ni ro de ti jinai لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها فرض فرض ذات الدين كربة لها دفن الرسل فيه مرارا ما هم الرسل فيهم زوجي زوج ما فيه مجاهد لن الرسل ما هم فيه مزوجي دينا بين جبت جون دينا وانتنا تكون دين وما هاري نيمين قلنا بما لا هاري أفر دي هاي سنتو فنرى صلى الله عليه وسلم ونكو توكينهم وتوجيهات النبوية في النهار دفن من الله يدور دو هاي المؤسسة من بيننا مؤسسة قولنا كنا حمد من كل يوم كمجتمع من تنتين تنتين من الموضوع قبيلة قبيلة السلاة والله يكيد يقول هارني مؤسسة ليست العراقي كانت يقول زوجو gorko ngalani ga te da golmo o yi emu wa de mawo yanai mo yanai mo ga ta wai won di jara to no supo ni ga di na makko ku ka ha da ki ta ti gon o ma na dun sa ko ti ka da ni amo wa mo da a jo kai no ha ni no wala ki da ga ni mo ma wa ni da ka di ta wa na ti ka ni ni na ma ko ti to ka ya ma wa ti to ka ni jo ko lo ja ta تاني من ودي صنع له ما ظلموا لجاني لا تولموا لي صنع له ينقل عن تبين مقومي فعلا جمهوري بين مك تواجد من هذا ينجي لك مؤمنين يكون جمهورا هذا يقول له كنت هناك الإسلام عندي مشكلة وخوف وخري الله سبحانه وتعالى نور أمور هذا هو ناجو كده إذا يكون جزء يكون ولا تحقيق تكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله تنعمكم إن يسر البعض لأيكم liyata wonde ma forte ma tin neɗɗo jomba sikko mum liyata kadi forte ma tin sikko maare ma tin jomde sinno haɗa yirde haɗa ko sabu dina ɓe retidiri sen ɓe ɗaɓɓataɓe wonde kanko nano dina yimɓe ɓe wonde moda kono tawi woni naha dina ɓe retidiri holno ɓen ɓe ɗaɓɓita ɓen ɓe ɗaɓɓata ɓe ɗaɓɓata ko holno dina wiide ɓe wonde sabu ɓe wondirano dina yirino se si wondiraɗamo dina tawiri no ko muskilaji ɗum heɓa kaɗa dewgal dewgal ngalngal normal ka dem ko tan tan ay ay do ko tan tan dilita yani do ko yumo be ndeta taw ko fotte te do ke ta taw tan ta yidi walla hada be tan taw tan ta dina mabbe mokkata mi mi ran di rew be jew te na jam dai no e juda ne wobbe be am tan ta wobbe jangi ha ay ti dum tit ay dum ja dum ran ko kono de jangi ha de wal ko fuude de tan nan ne te fami tan ta di hewul kono bayi hew fewndi ke jom jomde gol maɓɓe ɓe ƴetti ɓe hokki siri ɓe siɗɗe maɓɓe jiɓɓuɓe kono tawi haqiqa tan dina alaɗo ɗen hande bere ma hande koɓe mahano kon e hoore mum ɗum yiye ɓe noɓe tesi noɓe jowonti no wattay ɓe meeɗa rewde e fiibinɗi few ɓe meeɗa andude goɗɗum cari ɗum noon ko masculia manɗa hoore ma yoma fiyama koko landi tente tawa noon hay en anndu no haani ka yiɓidire harakat ko sabu allah yiɓidirten dina kan kadi waawde yiwtede ɓaawa makka muradu moɗɗum wona nder ko nes hoɗum ko ɗum te senni kafa wona yonti no wonu jeye min man yabudu ma ala ha in asabatu in asabahu hayrun ism annabi wa in asabatu fitnatun kalaba ala wajhi khasira dunya wal akhira si tawi woni en jaɗi wadde tahayyu dina kan en jaɗi tonga itra ɓaawa jokka taw jihatuji ɗi allah ñowaɗu mo tindine ndi moƴƴe si hoko koji on tuma ko ala wadde tasbiya tu wonta kono ɗi respecte kono koko ɓe haari ɗo sa laari tigi tigi a ƴetti ɗum ɗo o daw a bukkel ene wondira noon a taway no waɗi tabani tamama asikka e taam ɗo ko fi wolugol tum tawne si wondiraka no ɓe maaki ɗo ne jehake si jonniraɗa ni moƴƴeɗa moƴƴeɗa heɓa ta kadi ɓenngure ɗaɓɓama ara ɓe nawatugol mohadara aray mawdu maɓɓe on ko mawdu fi rayatil ahamiya mawdu nimro inchallah noon si allah duutimin gonnane baɗɗe cellam ma en nodditee cellamɓen laawol o ɓe nemana en hokkokuji ɗin hara ko haqu zawj ala azawja ɗum no hara ko mawdu ha doranen kadi haqu zawji ala haqu zawjati ala zawj hara kadi ko mawdu ha ma ɗum si tawi kadi ɗum no neɓaki heɓoyki kadi mawdu mawduji goɗɗi ko kadi jinnudi inchallah no temo doranen en sabu noon hiɗen handi ɗe haɗɗojini kono kala ɓe talede ka ɗina men moƴƴa hay yallah subahana taala waɗanen ka keeɗe ɓen jenti ɓe nder ko rewde ko ƴetti ko ɓurdaɓede mum ko golle tiri aray si tawi woni jerɓe tappaɓe ɓen mari konngol